gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Prostil Calcium do bezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 10 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. A rząd ogłasza kolejne luzowanie obostrzeń. Najwięcej zmian wejdzie w życie pod koniec miesiąca. Nad zaopiniowaniem kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Unijny komisarz próbuje nakazać polskiemu rządowi, co ma zrobić. Tak minister sprawiedliwości mówi o sprawie wniosku o zbadanie wyższości prawa polskiego nad unijnym. Więcej osób podczas wydarzeń sportowych i na koncertach a także w kościołach. Również otwarte dyskoteki. Rząd luzuje obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Jest to związane z malejącą liczbą zakażeń i zwiększającą się liczbą osób zaszczepionych. Szczegóły przedstawił premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski. Przed kancelarią premiera jest Tomasz Zielonkiewicz. Powiedz, kiedy i jakie obostrzenia zostaną złagodzone? Już od tej niedzieli więcej osób będzie mogło przebywać w kościołach, będą mogli zająć połowę miejsc. Kolejne zmiany wprowadzone będą od 26 czerwca. Targi i konferencje, tu limit z jednej osoby na 15 metrów kwadratowych zmienia się na jedną osobę na 10 metrów kwadratowych. Więcej będzie też mogło być fanów sportu i muzyki, mówił premier Mateusz Morawiecki. Wydarzenia sportowe i koncerty na obiektach sportowych będą się mogły odbywać z większą liczbą widzów. Będzie można zająć 50% miejsc. Z kolei w hotelach i obiektach wypoczynkowych zwiększamy limit dopuszczalnych miejsc zajętych do 75%. By można było łatwiej wypoczywać z dziećmi, one do 12 roku życia nie będą wliczane do tego limitu. Otwarte z limitami będą kluby i dyskoteki. Więcej klientów będzie mogło być w restauracjach, mówił z kolei minister Adam Niedzielski. Do tej pory w restauracjach i lokalach gastronomicznych mieliśmy limit zajętości co drugiego stolika. Tutaj oczywiście zwiększamy obłożenie do 75% z tych 50%. Wszystko to jest możliwe, bo znacznie maleje liczba zakażeń. Odsetek pozytywnych testów spadł poniżej 1%. Coraz więcej jest zaszczepionych i co bardzo ważne, to właśnie ich nie będą obowiązywać te podane limity. Ale warto mieć ze sobą aplikację z QR-kodem potwierdzającym zaszczepienie, bo to będą sprawdzać organizatorzy imprez masowych. A relacjonował Tomasz Zielonkiewicz. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pracuje nad zaopiniowaniem kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. O urząd ubiegają się senator niezależna Lidia Staroń, zgłoszona przez Klub PiS, i Marcin Wiącek, rekomendowany przez PSL, Lewicę oraz Koalicję Obywatelską. Sejm wybierze rzecznika na posiedzeniu, które odbędzie się 15 czerwca. Barbara Bartuś z PiS, przedstawiając kandydaturę Lidii Staroń, tłumaczyła, że przemawia za nią wysoki poziom wiedzy merytorycznej, bogate doświadczenie zawodowe oraz działalność społeczna. Od lat skutecznie walczy z korupcją i z przejawami patologii w życiu społecznym. Jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców. Wprowadziła przepisy umożliwiające uwłaszczenie spółdzielców i zwiększenie ich praw. Dzięki temu miliony ludzi w Polsce mogły stać się prawowitymi właścicielami swoich mieszkań. Krzysztof Paszyk z PSL, który prezentował kandydaturę Marcina Wiącka, przekonywał, że jest to osoba apolityczna i niezależna. Wstrzemięźliwość w komentowaniu bieżących wydarzeń najlepiej dowodzi tej autonomiczności, niezależności pana profesora. Od Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie oczekujemy stania na straży praw, swobód, wolności obywatelskich. Trzeba to robić w sposób niezwykle delikatny, nie wchodząc w jakąkolwiek stronę sporu politycznego. Osoba pana profesora jest temu najlepszym dowodem. We wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że list, w którym unijny komisarz Didier Reynders apeluje o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku szefa polskiego rządu, jest impertynencki. Premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału wniosek o zbadanie wyższości prawa polskiego nad unijnym. Minister Zbigniew Ziobro powiedział, że w liście unijny komisarz próbuje nakazać polskiemu rządowi, co ma zrobić w związku z działaniem niezależnego sądu. O tym, że wniosek może trafić do Trybunału Konstytucyjnego, decyduje polska konstytucja i żadne państwo, ani żadna organizacja zewnętrzna nie może zabrać polskiemu premierowi skierować do Sądu Konstytucyjnego pytania, by rozstrzygnął kwestię, która budzi wątpliwość z punktu widzenia polskiej konstytucji, bo do tego właśnie jest powołany Sąd Konstytucyjny. No nie wyobrażam sobie, aby ktokolwiek miał kierować do pani Merkel żądanie, aby ta nie kierowała wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, mało tego, by wycofała już wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego w Karlsruhe, bo nie podobał się w Komisji Europejskiej. Wniosek został skierowany przez premiera w marcu tego roku. Kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Podczas dzisiejszej gali w Belwederze certyfikaty wpisów na listę otrzymało 15 obiektów. Przewodniczący Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO, profesor Michał Kleiber, podkreśla, że to bardzo ważna lista. Łącznie z dzisiejszymi będziemy mieli 58 już dokumentów na tej liście. Te dokumenty są wspaniałe. Są takie, które sięgają XIII wieku, ale są takie, które już są bezpośrednio związane ze współczesnością, jak na przykład rękopisy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To wszystko ma niesłychanie wielkie znaczenie dla nas wszystkich, dla rozumienia naszej historii. I ja myślę, że ta lista powinna być szeroko nagłaśniana, szczególnie na przykład w szkołach. Pierwszy raz na prestiżową listę UNESCO trafiły materiały dźwiękowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po sporcie Krzysztof Uniewski, dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od tenisa. Dziś w Roland Garros bez wątków polskich. Iga Świątek i Magda Linet grają półfinałowe spotkania deblowe jutro. Dziś półfinały w turnieju pań. Pierwszy za nami Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa. 7-5 i 6-3 wygrała ze Słowenką Tamarą Zidanszek. Przed nami spotkanie Czeszki Barbory Krejcikowej z pogromczynią wspomnianej Igi Świątek, Greczynką Marią Sakkari. Zostajemy przy tenisie i teraz już będą wątki polskie. Hubert Hurkacz po błyskawicznym laniu w Paryżu wystartował w turnieju pocieszenia w Stuttgarcie i znów się nie popisał. Przegrał z nadzieją szwajcarskiego tenisa Dominikiem Strickerem. To młodzian, ma dopiero 18 lat i na tę chwilę notowany jest w czwartej setce zestawienia ATP. I to niestety chluby naszemu najlepszemu tenisiście nie przynosi. Potwierdza tezę, że Hurkacz źle czuje się na nawierzchni ziemnej. Dobrze miewa się już Kamil Glik w towarzyskim meczu przeciwko Islandii. Jedynie stłukł mięsień piszczelowy i wierzy, że marna dyspozycja naszych piłkarzy w rzeczonym meczu towarzyskim ma swoje podstawy w obciążeniach treningowych. Te dwa tygodnie były dość mocne, rzeczywiście dość mocno potrenowaliśmy, więc też nie było może takiej mocy, jaka powinna być, więc miejmy nadzieję, że właśnie ten tydzień będzie na to, żeby troszeczkę doszlifować między innymi stałe fragmenty gry, nad którymi zdecydowanie musimy pracować i właśnie ta świeżość przyjdzie w odpowiednim momencie meczu ze Słowacją, bo to jest ten moment, no, w którym powinniśmy się czuć najlepiej. Trzymamy za słowo, panie Kamilu. Mecz ze Słowakami w poniedziałek. Jutro Mistrzostwa Europy rozpoczyna spotkanie Włochy-Turcja. Mecz odbędzie się w Rzymie. W Gliwicach doszli do wniosku, że warto słono zapłacić i wykupić Jakuba Świerczoka z Budogorca Razgrad. Podobno cała transakcja ma opiewać na 1 000 000 euro. Do tej pory Piast na takie wydatki się nie porywał. I to nie jedyny transfer piastunek. Dziś do zespołu oficjalnie dołączył Hiszpan Alberto Toril. Ma 24 lata. Ostatnio występował w Realu Murcia w minionym sezonie. Na trzecim szczeblu rozgrywek rozegrał 20 meczów i zdobył 9 bramek. Jeszcze krótko o siatkówce. Nasi panowie grają dziś w Lidze Narodów z Holandią. Odpoczywać będą Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Bartosz Bednosz i Łukasz Kaczmarek. Mecz startuje o 21:00. My serwisowo słyszymy się znów po 19:00. Po 18:30 studio French Open, a za kwadrans biegam, bo lubię. Wszystko zapisane, wszystko zapamiętane. Teraz dwa słowa o pogodzie. Przed nami bezchmurna noc, bądź zachmurzenie małe, początkowo na wschodzie i południu umiarkowane i tam tylko przelotny deszcz możliwy od 10 do 15 stopni, a jutro... Jutro, proszę Państwa, w sumie podobnie jak dziś, od 22, 3 do 26, nawet 7 stopni, przelotny tylko deszcz i niewielkie burze, zachmurzenie małe i umiarkowane. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik Twój.

co zrobią? Zlinczują na przykład. I teraz tak, czy musi być albo bardzo głośno z krzyczeniem na cały rynek, albo na przykład być taką zestresowaną myszą, która się nie odzywa? Arystoteles mówił, że cnota po środku leży. No więc może państwo dzwonią i mówią, że to nie jest takie proste wszystko, że problem jest naprawdę poważny. 2273. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, no to dziedzictwo zaborów. Niemiecki porządek kontra austriacki liberalizm, bo pan prowadzący mówi z lekkim przekąsem, czy nie da się naprawdę zjeść, nie krzycząc i nie hałasując. I tu zdaje się, w tym jest problem, że jak wypijemy nieco złocistego czy niegazowanego napoju, no to lubimy pohałasować. Mówię to nie bez kozery, bo sam mieszkam naprzeciwko podstawówki, gdzie czasem no, dzieci rozpasane, ale zęby zaciskam i tyle. I wcale nie piją złocistego napoju. No a na taki rynek, jak jeszcze polski szlachcic wjedzie ze wszystkim, z całym swoim dorobkiem, z całą swoją filozofią życia i swoim historycznym uwarunkowaniem, to o, to tak mamy. Kwadrans po 17. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kwestia zachowań w ogródkach gastronomicznych po 22, w okolicach 22, to również wymiar międzynarodowy, jak się okazuje, o którym chyba zapomnieliśmy. Ja zapomniałem, przyznam się, 2273. Tu nie chodzi o porządek zaborów austriacki, czy pruski, czy tego. Chodzi o tak zwany angielski porządek. Ja byłem świadkiem, w jaki sposób w Krakowie zachowywali się angielscy turyści. Co oni tam robili, jak się wypowiadali. Także porządki zostawmy w zupełnie innym miejscu. To prawda, wszystko to angielscy turyści. 20 minut po 17. 3, 2, 1 start chyba, prawda? Biegamy. Biegam, bo lubię. Wszystko to wybiegać należy. Krzysztof Łoniewski, jeszcze raz cię witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś w Biegam, bo lubię zapraszamy na maraton, jakiego Polska jeszcze nie widziała. Zaprasza organizator, legenda polskiego triatlonu, pierwowzór znanego z ekranów kin filmu Najlepszy, od lat zaprzyjaźniony z nami Jerzy Górski. Dzień dobry. To już 13. odbędzie się pierwszy maraton Natura. Trasa przebiega od początku do końca w lesie. Odbędzie się 13 czerwca w niedzielę. Leśna Dolina, 12 km od Głogowa. Z naszych informacji wynika, że to jest pierwszy tego typu maraton w Polsce, który ma całą trasę w lesie. Pierwszy maraton Natura sam w sobie jest bardzo atrakcyjny, ponieważ trasa przebiega ścieżkami, drogami leśnymi. Jedna pętla ma 10,5 km, a więc potężną atrakcją jest to, że biegniemy wśród drzew i różnych zwierząt. Maraton 4 okrążenia, 3/4 maratonu 3 okrążenia, półmaraton 2 okrążenia i 1/4 maratonu 1 okrążenie. A więc jeśli ktoś zadecyduje, żeby startować na innym dystansie niż maraton, ma taką możliwość. Myślę, że poza tym, że trasa jest bardzo atrakcyjna i samo przedsięwzięcie z nazwy również może być atrakcyjne, to trofea, które przy współpracy z Zakładem Karnym w Rawiczu wspólnie żeśmy opracowali i wykonali tutaj w Głogowie. Gdyby ktoś jeszcze w ostatniej chwili podjął decyzję i chciałby wystartować w maratonie, czy czwarte wybrać tego dystansu lub półmaraton 1/4, jest to możliwe między godziną 12 a 19 w Leśnej Dolinie. W sobotę, dzień wcześniej, w biurze zawodów jeszcze są wolne miejsca. Zapraszamy serdecznie. No to trójkowi biegacze, proszę się pakować i kierować na Dolny Śląsk. Tam nie tylko można wystartować w pierwszym leśnym maratonie, ale i pobiegać z mapą w ręku i kompasem na kciuku, do czego jak co tydzień zachęca Igor Błachut. Oto jego raport biegania na orientację. Czerwiec to gorący miesiąc także, jeśli chodzi o zawody na orientację. Za nami największe święto młodych biegaczy. W Drzankowie i Suluchowie rozegrano Puchar Najmłodszych, czyli odpowiednik Mistrzostw Polski w biegu na orientację dzieci. Kilkaset dzieciaków, to jest, przepraszam, młodych zawodników z całego kraju, ścigało się w dwóch biegach indywidualnych i w sztafetach. Najlepszym klubem w klasyfikacji generalnej okazał się UMKS Kwidzyn. Zapewne część z tych początkujących w tym momencie zawodników za jakiś czas będzie aspirować do kadry narodowej, a może do sukcesów międzynarodowych. Kiedy młodzi biegacze rywalizowali na Lubuszczyźnie, w Czechach odbywały się zawody kontrolne poprzedzające lipcowe Mistrzostwa Świata w biegu na orientację, które odbędą się właśnie w tym kraju. Ta impreza była także eliminacją do kadr na te mistrzostwa dla reprezentantów wielu krajów, także dla Polaków. Tym baczniej należało się przyglądać wynikom, bo dawały one możliwość porównania naszych zawodników ze światową czołówką. I w tym kontekście ósme miejsce Bartłomieja Pawlaka na średnim dystansie należy odczytywać jako wynik bardzo obiecujący. Zawodnicy pobiegali, trenerzy muszą teraz podjąć decyzję, kogo na światowy czempionat powołać. I tu, zgrabnie jak zwykle, dochodzimy do obiecanego uprzednio wątku dotyczącego rozlicznych walorów uprawiania biegu na orientację. Otóż w tym sporcie konieczna jest umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Co więcej, konsekwencje tych decyzji pojawiają się natychmiast. Rzecz dotyczy oczywiście nawigacji, ale przecież nawyk dotyczący samodzielnego decydowania o swoim działaniu może wyjść tylko na zdrowie. To znaczy powinien, bo mam nieodparte wrażenie, że dla wielu osób znacznie wygodniej jest, kiedy za nich decydują inni. No trudno, ich sprawa. Całą resztę natomiast serdecznie zapraszamy na zawody. Tam się w sztuce podejmowania decyzji można znakomicie wprawić. A okazji do startów, jak się domyślacie, nie zabraknie, co można sprawdzić na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej, czy też poszczególnych klubów. Do usłyszenia. Cały Igor Błachut i to tyle na dziś. Na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Ale słyszymy się dziś i widzimy jeszcze tak, w studiu French Open. To około 18.30. Wszystko się zgadza. Do usłyszenia. Pa.

everybody's crying. I know it makes a sound. It's a place for us movies. You just gotta lay around. Z jednej strony Wysz Azorski, z drugiej niż z nad Ukrainy. Co będzie, gdy one się razem spotkają nad Polską? Szczegół już teraz. Powitamy mianowicie powietrze polarno-morskie. Wiem, że to mało wakacyjnie brzmi czerwcowo, ale taka jest prawda. Chociaż jeszcze dziś, jeszcze w nocy, jeszcze jutro całkiem wakacyjnie i przyjemnie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a nawet bezchmurne niebo może się zdarzyć od 10 do 15 stopni. Trochę chłodniej w Dolinach Karpackich od 7 do 10. Wiatr na ogół słaby, a jutro podobnie w sumie jak dziś. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko duże z przelotnym deszczem od 18-22 stopni do 26. Oczywiście w dolinach podgórskich i nad morzem nieco chłodniej, ale maksymalnie 26-7, więc narzekać na brak ciepła i słońca nie będziemy. Trójka. Program trzeci. 17.32. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Europejski Bank Centralny podjął decyzję w sprawie stóp procentowych. Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe. Podano w komunikacie po posiedzeniu banku. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytów w Banku Centralnym i depozytów w Banku Centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie. Odpowiednio 0%, 0,25% i minus 0,5%. Następne posiedzenie EBC odbędzie się 22 lipca. Budowa rurociągu Baltic Pipe nie jest zagrożona, a termin oddania pozostaje niezmienny, poinformował pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Duńskiemu partnerowi projektu cofnięto pozwolenie środowiskowe na budowę ponad 200-kilometrowego odcinka gazociągu. Minister Piotr Naimski powiedział podczas wystąpienia otwierającego konferencję Nafta Gaz Chemia, że kłopoty duńskiego partnera nie wyglądają tak źle, jak przedstawia to część komentatorów i mediów. Te problemy ze środowiskiem, które się okazały być do rozwiązania w Danii, wygląda to dużo racjonalniej od środka, kiedy się na to patrzy praktycznie, niż z zewnątrz, kiedy są podnoszone alarmistyczne komentarze. Termin przez nikogo nie został podważony. 1 października 2022 roku, czyli przyszłego roku. Ponad tydzień temu duńska komisja odwoławcza do spraw środowiska i żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu Baltic Pipe, którym ma popłynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski. Chodzi o zapewnienie ochrony dla jednego z gatunków mysz i nietoperzy. W rozwiązaniu problemu duńskiego operatora Baltic Pipe chce zaangażować się Komisja Europejska, dla której budowa gazociągu to ważny element dywersyfikacji dostaw gazu i częściowe uniezależnienie się od rosyjskiego paliwa. Widać odmrożenie w gospodarce. Rośnie sprzedaż, co czwarta firma ze zwiększonymi zamówieniami. a usługi planują zatrudniać. Takie wnioski płyną z najnowszego czerwcowego wydania miesięcznego indeksu koniunktury Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Już za parę minut o indeksie opowie współautor opracowania, analityk zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Maciej Miniszewski. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,10 zł, za euro 4,48 zł, dolar amerykański kosztuje 3,68 zł, a funt brytyjski 5,18 zł. Już odmrożenie polskiej gospodarki. Z lektury miesięcznego indeksu koniunktury opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny dowiadujemy się, że rośnie sprzedaż, co czwarta firma zwiększyła zamówienia, a branża usługowa planuje zatrudnienia. Naszym gościem jest współautor indeksu, analityk zespołu strategii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Maciej Miniszewski. Powiało optymizmem, prawda? Po raz pierwszy od początku roku większość przedsiębiorców ocenia już koniunkturę w polskiej gospodarce jako pozytywną. I przyczyną tego było m.in. luzowanie obostrzeń, a przy tym wyższy popyt na towary i usługi. To wpłynęło na wzrost wartości miesięcznego indeksu koniunktury w każdym badanym komponencie, a negatywne nastroje towarzyszą już tylko mikroprzedsiębiorcom. Co zadecydowało o takim wyniku? W największym stopniu zadecydowały trzy komponenty. Tam wzrost sprzedaży, wzrost liczby nowych zamówień, czy też wzrost inwestycji. Wyniki te są niezwykle optymistyczne. Dlatego pozwolę sobie wskazać trzy potencjalne wyzwania, z jakimi przyjdzie się nam mierzyć w krótkim bądź długim horyzoncie czasowym. Po pierwsze, Dane z kart płatniczych sugerują, że w ostatnich tygodniach rzeczywiście konsumenci realizowali odłożony popyt. I to koreluje ze wzrostem sprzedaży i zamówień w naszym miesięcznym indeksie koniunktury. Wskaźnik pokazał, że moce produkcyjne są wystarczające, jednak możemy dopatrywać się swego rodzaju problemu dla produkcji w opóźnieniach dostaw. Na przykład w opóźnieniach dostaw półprzewodników. Po drugie, rynek pracy, gdzie sytuacja jest bardzo dobra. W Polsce mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej na poziomie 3,1%. Nastroje przedsiębiorców również są bardzo dobre. Między innymi co czwarta duża firma chce zatrudniać nowe osoby. I ten brak wolnych rąk do pracy może jednak spowodować spowolnienie wzrostu firm. Może być też również czynnikiem proinflacyjnym. Trzecim aspektem są inwestycje. Mimo wyraźnego wzrostu nastroje przedsiębiorców pozostają negatywne. I choć dane makroekonomiczne pozytywnie zaskoczyły, możemy wnioskować, że albo firmy są nadto zachowawcze w ocenie swoich inwestycji, albo ta stopa inwestycji będzie rzeczywiście niska, co mogłoby wpłynąć na gorsze wyniki gospodarcze w kolejnych miesiącach. Na koniec warto jednak zaznaczyć, że miesięczny indeks koniunktury, ten prognostyczny, był wyraźnie, wysoko, powyżej poziomu neutralnego. Tak więc skoro przedsiębiorstwa z nadzieją patrzą w przyszłość, to my też w tą przyszłość możemy patrzeć z nadzieją. Tym optymistycznym akcentem kończymy podsumowanie dnia. Państwu przypomnę, że naszym gościem był Maciej Miniszewski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Arkadiusz Rzekiert, do usłyszenia. Podsumowanie dnia. Terminowany sos. A to śmieszne. Za kwadrans 18, tu program trzeci Polskiego Radia, czwartkowe popołudnie. Ponoć, proszę Państwa, w pandemii pokochaliśmy zwierzęta, koty, psy. Ja sam z Radomia przywiozłem sobie kotkę, która teraz jak biega po tych 37 metrach w nocy, to sąsiad dzwoni na policję i oto takie przygody. Ale nie o psach i kotach będziemy rozmawiać teraz. A jak u Pani z myszami? Myszy nie przeszkadzają mi zupełnie. Okej, okay. A pająki? No to jest problem właśnie. Pająki zdecydowanie. No nie znoszę, robi się wręcz sztywna, zamieram jak zobaczę pająka. Bo komu pies i kot nie wystarcza, to może pająka? Pytają Państwo, co z tymi pająkami? Okazuje się, że w pandemii pokochaliśmy zwierzęta, psy, koty, owszem, ale też te takie mniej popularne, a za to jadowite i niebezpieczne. I właśnie wśród nich pająki i węże. Pytanie jest takie, czy wiemy, co nasz sąsiad hoduje w bloku? Jak mu się znudzi, na przykład wypuści pod klatką i powie, idź pajączku sobie, bądź wolny. Nie jest to takie proste, jak się na takiego pająka natkniemy, bo on, przypominam, jadowity i niebezpieczny. Rafał Muniak o szczegółach Państwu opowie. Myszy nie przeszkadzają mi zupełnie. Miałam w dłoni szczura, co prawda takiego hodowlanego. Nie mam z tym problemu. Być może nie każda kobieta toleruje gryzonie, być może większość ich nawet nie cierpi, ale jeszcze większym wstrętem darzymy pająki. No to jest problem właśnie. Pająki zdecydowanie. No nie znoszę, robię się wręcz sztywna, zamieram jak zobaczę pająka. Nie wiem, co robić w takiej sytuacji. Jednak co dziwne, hodowle tych wielkich, włochatych, nawet jadowitych pająków coraz bardziej się rozwijają. O czym świadczy chociażby popyt na pajęcze przysmaki. Można nakarmić pająka i mamy do dyspozycji świerszcze, karaczany. Świeże? Świeże, przychodzą świeże. Przyznaje właściciel sklepu zoologicznego z Gniezna, Mariusz Ptak. ta moda się rozwija. Jednak nie każdy hodowca jest w swej pasji stały, o czym świadczy pokaźna kolekcja aż 21 egzotycznych i prawdopodobnie jadowitych pająków, które znaleziono w Mosinie pod Poznaniem. Jedna z mieszkanek Mosiny podczas spaceru znalazła pojemniki z pająkami. Mówi podinspektor Iwona Liszczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Mosinie ustalają teraz, czy w związku z tym zdarzeniem doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Od tych ustaleń będzie zależało, jakie konsekwencje prawne poniesie ustalony już przez funkcjonariuszy właściciel pająków. Ale porzucone pająki to nie jedyne groźne ciekawostki przyrodnicze, jakie można spotkać w Wielkopolsce. Kilka lat temu w jeziorze Popielewskim koło Gniezna złowiono krwiożerczą piranię. Patrzyłem na tą rybę trochę z przerażeniem, bo widziałem, co ona zrobiła z siatką. Co zrobiła? Przegryzła. Rybę złapano kilkanaście metrów od znanej w Trzemesznie tak zwanej rybakówki. Wiadomo, że ja się boję. Ja praktycznie tutaj się nie kąpię. Pani pewnie już do tego jeziora nie wejdzie, co? No na pewno nie. Złowiona ryba nie trafiła na patelnię. Dzierżawca jeziora Popielewskiego i prezes gospodarstwa rybnego Łysinin Henryk Sobolewski z dumą prezentuje ją w szklanym akwarium. Jest agresywna, żyje, dobrej kondycji się ma, czyli warunki w jeziorze jej odpowiadają. Czy tych ryb może być więcej w tym jeziorze? Ja myślę, że jest to nie jedyna. A ponieważ jest mniejsza od człowieka, myślę, że od razu go nie zje. Od tamtej pory na szczęście nie słyszano, aby piranie kogoś w jeziorze Popielewskim pogryzły. Ale faktem jest, że zwierząt w ostatnim roku sprzedaje się więcej i to także tych mniej przytulnych. Chyba mi się wydaje, że w związku z tą pandemią... Dodaje właściciel sklepu zoologicznego. No tak, ale kotka, pieska, no, czy świnkę morską, tak, można pogłaskać, można coś do niej powiedzieć. A co można robić z pająkiem? Są zamknięte w terariach, mają tam swoje domki, no i niektórzy... komputerowcy, którzy siedzą przy komputerze, popatrzą nieraz w lewo czy w prawo na tego pająka, czy na jakąś agamę, czy na węża. To uspokaja się człowiek? Ja myślę, że to odpoczywa, bo w związku z tą pandemią jest natłok tych informacji, no jest to zamknięte w terrarium. Taki stereotyp, prawda, że siedzi informatyk cały dzień przed komputerem i tylko spogląda na pająka, który tam w terrarium sobie bryka. A co z Państwa doświadczeniem, jeśli chodzi o boa, na przykład dusiciele i inne takie? 227 trójek. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. Blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. I'm going hungry.